انت لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسعين. فجعلنا نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. اسنے سبق د سورۃ بقرہ لمبنی سپاری سلور شکیتم آیات آیات نمبر 64 سورۃ بقرہ پارا نمبر اول فدیک رب العالمین د بنی اسرائیل یو خباثت بیان ہے چې بنی اسرائیل رب العالمین من کړو د خالی دورځي د میانو نیولو نا چې تاسو د خالی پورز با میان نیمی سي زکدا د دریائی نیل پغارا پاتی کے دل بحر قلزم نو اکثر د دریاب او سن پغارا پاتی کے دن کی اغدا شوق لری چھ میان انیسو او د میان افکارو کو نو دئی اللہ رب العزت منکڑو چھ تاسبا د خالد اورجی میان نہیں سی دا چونکی سنگاری خلقو د میان شوکیانو میان با د خالی پورز اللہ رب العزت بطور امتحان شپدئی امتحان کو لو نو ددغ کلی خواہ کی د سین پغاره به میان د خالی پورز د اوبو د سر د پاسه ګرځېدل او په نورو ورځو کې بنو دا د اوبو د سر د پاسه میان ګرځېدل دی د پاره امتحانو. سورۃ اعراف نهم سپاره وګورئ یو سل دریش په تمایات کې لال توئی وَاسْأَلُوا عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ تَپُوسُكَا دَكِلْيَاغَنَا كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ چودہ پغاڑا دسن باندے ددی کلی نم ایلاو دا کلے د مدین او تور پمسکیو. اللہ فرمائی از یادونا فی السبتِ کلے چخکار بکو پورز خالی کی یا زیاتے کولو پورز خالی کی استاتیم ہی تانوم یوم سبتیم شرعا کلا چراتل بدیتا میان دبی پورز خالی شرعا خکارا وهم ویوم لا یسبتون او چورز نبواد خالی لا تاتیهم نبرات الزویت میان چه ده خالی رز بنو انو میان بنو او ده خالی پورز میان بدو بود سر ده پاس آموارو. اللہوی کذالک ام دغرن نبلوهم امتحان کومنگا پدی باندی بما کانو یب سکون پس سبب داغا چودی یب سکون مات ان کے حکمنو دا اللہ تا نگور دا خالی پورز با میانو پنور رزو بنو دا امتحانو دا رب العالمین دا دید پارا بس رب منکل چی منی سی رب قتل پدی کے امتحان دا دی اغسطو چی دی آیا زماؤ کم منیو کنا. علماء لکلی ابو بکر سرتوشی رحمہ اللہ المتوفا 505 هجری چې وفات شوه دی هغه خپل کتاب الحوادث چې د بدعات پر د بهترین کتاب دی هغه دا خبره ذکر کړې وه. مثل د ابن العاج مالکی ذکر کړې وه. الاعتصام د شاطبی ذکر کړې وه. الامر بالاتباع والنهی عن الابتداء علامہ سیوطی دا خبره ذکر کړې وه چې دا احکار سرنګ شروع شوه. نو یو وجه دا ذکر کړي چې یو سړی د دریاب غاړې ته تللی و د اودس په بانا اودس د پاره چې اودس یې کو نو په لپه کې مه راغې. دې سوچ کوي چې دا مه خو ما نیولې نه دی دا خپل لپه کې راغې دې مه سره اوسوکم نو هغه مه په لپه کې رستو وویستو او په مخ یې تش لاس راخ کړ. هغه مه چې کله کور ته یوړو نو ریتی کا د خالی رسوا گاونڈی نے دی مئی دری تو لبی واورے دو ذکر چی ترچے اسی تکے گاونڈ پر گاونڈ بی محسوس کئی چلکا فلانی دائی کی دیجی پخیش ترکا اس پر دم رکھ کولی ترکا وا نو آگا سر رو اچت کا کپوس کئی شدار آتو آیا چې د خالی پورس خو الله منه کړو تا دا مې کوم ځای نه راړه وی مړه زه چار اندام مې کولو په سیند کې لپه کې راغې نو ما خو نیولې نه دی. الله خو یې نه صحیح بینا زه خو د ښکار په نیت نه وم تللی د اودس په نیت تللی وم نو دا مې ما نیولې نه دی په لاس کې راغلې دی نو ما رزق ای ښه دغسې نو بس هغه هم د اودس په نیت بتلو دغسې به کول بل بم تلو بل بم تلو په دې کې حتی چه دا کار عام شو. دارن علماء لیکلو وی یا دا خالی پورز دای بدندو کی او کنستل دا دی سین نا خوا خوا کی او نالی گنتی بیور تا جوڑا کا پا دی نالی که با میان دا خالی پورز دیرو راغل راغل اغا دندو کی تا نو پختو بے دا سلوٹ آغا نالی تو ویشت نالی بے بند کا اگا میان خوب بے بیابل پر تختی دے نشل اگا دندو کی نا نو اگا دندو کے نبی دے اتوار پورز راواغستل یا د خالی پورز بے خلا کی ورطا کندہ واچو لگت مئیتا اگا بے دے سگٹ پوری اتر تار سرا بیا بے دے اتوار پورز راڑا کچا بولتے ہی داول ہی دا سکوئی گورے رب میں نکڑی وی مڑا موکو دے اتوار پرس دو بونے ریخ کلے اللہ ہی دو بونے بے رو بات ہی نا دا خالی پرس نو خالی پرس مونے دے ریخ کلے اتوار پرس ریخ کلے دا ہیلی شوروں کی پختانوئی خپی و بوتا کی آخپی و بوتا کی ہاوی ملیان خپی و بوتا کی اگا دا حماری واقعی اگا بیانی او دا ملا پوری منصوب کئی خدا غلط ملا خا سی ملیان دا عمل نہ کئی خپی او بوتا کئی الغرض ادائی ببیا پبل رز ریخ کا بنی اسرائیلو دا کار شروع کو دا زیادی دو خدا دی کار دا زیادی دو معلوم نوا چه سنگ شروع شو پس پدی طریقہ دا کار کی دو پدی کی دری دری جوڑی شوی یو دلا دا کار کون چیو دیم دلا پدی کار چپ پاتی کی دن چیو او دیم دلا الامرین بالمعروف والنائین عن المنکر امر بالمعروف او نئی دا منکر کون کیو لکا سورت اعراف گرا یوصل درش پی تمایات اللہ فرمائی و اس قالت امت منہم نامت سپارہ 164 آیات. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ قُلْ يَوْمَئِذٍ لِّلَّذِينَ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا وَلِنَصِيحَتْ وَيَاكُمْ تَا اگر یو ڈلو چغی بنصیحت کو مکوئی اللہ عذاب براشی نہ بلی اور تبھی کہ من سل نصیحت ہو تو کوئی پریدا خخدی و بد بد دی خم خلق پی جندلی و بدم پی جندلی تسل لڑے کے مکوئی دعوت مور کوئی نہ ہوئی لمت ایزونا ولی نصیحت کوئی تاسو ہوما ہاو قوم تا اللہ مولکم او معذب عذابا شدیدا چلا اللہ علا کہ ان کے دیغوی لرا یا عذاب اور کہ ان کے دیغوی تا عذاب سختا قالونو ادوی دعوت چلو ان کو معذرتا الى ربکم دا دعوت چلو دا پارا دا عذر پیش کو لخ پر ربتا دی دا پارا چی دی پرزگار شی یو ڈلوا چدا کار بے کولو بل ڈلوا چی من کول کول چمکوئی گرے او بل ڈلوا چی امر بل معروف ہو نہیں دمن کر نی خلق من کول چمکوئی مر دعوت سے چلوئی فری دئی خخ دیو بد بد دی خل کو خم پی جندلی او بدم پی جندلی فری دئی دعوت میں چلوئی رب العالمین پدی قوم کے کلا عذاب راوست نہ عذاب کی دا قوم مبتلا شو علماء لکھلو یو پدی کی پائلی نو کون کی ددی او دیم پدی کی ساکتینو آغا چپ پاتی کی دن کی نو او دیم پدی کی دعوت چلو ان کی چمک ہوئی داسی کل چدا اللہ عذاب راگی نہ یو ڈلے کی چا بنی ول اغیل رب العالمین شادوگان و خنزیران جوڑ کر او اغبل ڈلا شکم ویلو دعوت میں چلوئی نو قرآن داغی نے چپ پاتش زکدئی پہاگ بانی چپ پاتشیو نہ لا داغئی نہ چپ پاتش علماء لکھلو ویدا دعوت کی نہ چلولو نہ قوم ہم ور سر تباش ویرے زکادیس کی رادی اتا کی تو الفائلو سویان چپ پاتی کی دن کے پر گناہ او کون کے در گناہ دادوال رو برابر دی نو تو گناہ کی جی او چپ پی پاتی شیل نو دا دعوت چا سر پر گناہ کے برابر شو سوک چی گناہ کئی او کم چی دعوت چلی زایانی نو رب العالمین کا عذاب رالی گی اللہ غی تا نجات اور کئی یوزل قتل دا چا کی دعوت ورکولو دعوت ہی ورکولو دئی سوچو کو چیرا دا نن زمون پدی مالکی پدی وطن کی پدی علاقہ کی یار سر شور نشتا زکا دئی چکل دری ڈلی شول دا دعوت چلو ان کو بائیکاٹ کو چن من لا خلق زکا دائی کہ سا دعوت سب نہ منی نبیا ہو بائیکاٹ کی بس دا کلی پمس کی دیوال ہوا ہو ویتا سو سرمنگ ہو جائے کی گتا سنا روا کوئی بیل شلتی اوا کم چی چپ پاتی شیو اگر دی نور کون کو سرے ہو جائے شول دگا دعوت چلو ان کی زیوش رس داسی وچ ساری پاس کی دل یار پری گاون کے سشور مور ناراضی وڑو جگڑی مگڑی نشتا زکہ گاون کی گاونڈی لازمن چوگوری نو دو وڑو شور مور وی تو دائی چی پا دیوالو نو سر ور چچ نو سو شادوگان سو خیندیران سو پا کتونو کی ناستی سو دا کتونو نا لاندی ناستی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی باقاعدہ مشرانو نے ورتا خنزیران جوڑ کر او کشرانو نے شادوگان جوڑ کر او باقاعدہ پی جندے بش شداغ مشر دے دن خنزیر جوڑ شوئے دے داغ کشر دے دن شادو شادوگائی جوڑ شوئے دا زنانوں نے شادوگئی او نارینوں نے شادوگان مشران و خزو نے خنجران جوڑ کی او دسرو نے اور تخنجران جوڑ کر دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کولو چدری و رضی دی جوندیو تفسیر جواب قرآن ذکر کری دی او دری و رضی نباد بس رب العالمین وفات کر سو کوئی چدا شادوگان داوی دا بنی اسرائیل اللہ جوڑ شوی دادا غی نسل دی حالان کی دا خبر صحیح نوا اس دئی نسل ندے پاتے شیخا اگا آزاد کی راغلو شادوگانو خنجرانی تی جوڑ کریو نسل نشتا ہاں بنی اسرائیل دے شادوگانو خنجرانو بچی دی لیکن نبی علیہ السلام ورتویلو چھ تاسو دے شادوگانو خنجرانو بچو اولاد تاسو ولی دا سکوئی پاتی شوا دا شادوگان چنل گرونو کی بزوگان دا بنی اسرائیل نے لکھا او نو دا غسریو چاگئی نجور شیو حالان کی علماء لکلیو چی دا شادوگانی تی ولی جور کرن دا ذکا چی ظاہر کی دا شکل دا تابداری ہو موسیٰ علیہ السلام تابدار بے جانتوی ظاہر شکلیو لیکن فباطن کی دی خلقو تابداری نکولا نو ظاہر کی دین ادا چی سیز جوڑ کو چی ظاہر کی شکل دا بندہ حقیقت کے حیوان ذکر دی ظاہر زان تابداری صاحبو فباطن کی تابداری نوا نو اللہ تی دا سی سیز جوڑ کچھ ظاہر کے انسان دے و باطن کے انسان ندے شادو دا اس خیالو کئی ترجمی تھا اللہ فرمائی وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ تاکہ سرا پو یشو تا سنا کسان شزیاتے کرو دا تا سنا فی سبتی فورز خالی کے فَقُلْنَا لَهُمْ بَسْوَلِو مُنْدِتَا کونو کردتن خاسین شئی شادوگان خاسین زلیلہ تاسو شادوگان شئی زلیلہ فجالنا آبز گرزولیو آمونگا داوا کیا نکالن عبرت لما دا چاد پارا بین ادیہا چی موجودو پاغ وقی وما خلفا او دا پارا دراتن کو اللہ ای دا خلقو دا پارا دا یو عبرتو واقعی وا او دا رسنو دا پارم عبرتو واقعی دا شسوک دا عمل کئی اللہ دا تبا کی وموعظتا للمتقین او نصیت دا پارا دا پرہیزگارو اللہ ای دا عبرتو نکالا عبرت نکال اصل وی عذاب تا اللہ فرمائی جزاکم وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ تَعْكِقْ سَرَابُ يَشِودَ تَحْسُنَا كَسَان فَجَعَلْنَا بَدْگَرْضُ لِوَا مُنْغَا دَعْوَا كِيَا نَكَالَنْ عِبْرَتُ يَا عَذَاب لِمَا دَوَچَادَ پَرَا بَيْنِ عَدَيْهَا شِ مُوجُدُو پَاغَ وَقِّي وَمَا خَلْفَا او دا پارا دراتن کو وموعظتا للمتقین او نصیت دا پارا دا پرہیزگارو ویس قال موسیٰ لقومی دلتنا اغدویم خباست دا آباؤ دی اودو دا مشرانو ذکر کئی چا خباست ددیو ہی الفیزا بالبکر دغوا پالالولو کی ہیلے والے کولی اللہ و سویلو انتظبہو بکرا حلال کے یو غوا بس بکرے نہ کر راڑا یو غوا حلالو لوکم بس خدائی پائی کیلی والی شروع کی دئی زنو ددی دالالولو زکا کی بنی اسرائیلو بنی اسرائیلو دسخی عبادت کرو او دسخی د عبادت اگر محبت ددی پزرنو کیو نو داغ محبت دو جنا دئی نہ لالو لگوا دائی ذکر نہ لالو لا چی عبادت کرو دا دغوا عبادت ہندوستان تراغ لو دئی بوی ہندوانو تاریخ ذکر کئی چدئی د برج سور عبادت کرو پدی وجہ برج سور تے علاوی او دا اثر ہندوستان تے چراغ لو نو دا اثر دئی دے فرعون نا آگستے ہو ذکر دیر چیزوں نے دا چی دی کیا اگر ہندوانو پر رسم و رواج چراغ لی دی او دا اگر رسم و رواج دے ہندوانو اغور کی بعض مسلمانانو کی مرادی دی لکا دیندوانو کتاب دے ویت داغی پشپگم صفحہ کی ہوئی پنزم صفحہ کی چی دا دنیا غوی تنگ کری پخپل اخترانو کی او دا زلزلے کی راضی نو ددی ہوئی یو کر بانی دنیا چنگ کرے دا کل چرا کر اس طرح سے بلخ کرتا رہی دا دنیا نو دا دنیا اڑا کے وہ زلزلہ راشی دا عقیدہ ہندوستان تراغلی وا او بازی ناپویا مسلمانانو مولیانو اغم پدی کراغلل او دا کی دے اخپلے کے کتابنو کیوں لکل شددی دنیا دلان دی غیر دے او گوی دا دنیا کی نکلی پیوخ کر کلے چی برخ کر تارے گئی نو دا دنیا اولا چی دا چونکی دا اندوانو کتاب الویت چیو ذکر ہندوانو اگئی غوا او غوئے خپل معبود گنا دیر دا سی رسمو ندی چی دا ہندوانو نا پدی ملک پاتشول لکا پوزنو کی دا نکری زشپا دا نکری زشپا دا جنا کئی تنبل وینا او لالی اراشا دا سندری وی دا نکری زو پشپا باندی دا گڈ پدا او دا نکری زش پدا دا لبی جوڑی کری دی دا رنگی الک ناوی کی الک تا ناوی الک نا ناوی جوڑا کی دا رنگ دا شمی بلول پا نکری زو کی دارن پکت خطل دا پیان اسکل دا طول دا ہندوانو نمونتا پاتیشوی رسمونو خواگ پیو بالخول دا نکا ترمنز ترواد پوری وخا نخولل ترکسے نخولل دکا وخی پچڑی بشی آبت راخشو دا دی بڑیگانو دا رسمون دا ہندوانو نیاد چھو زکا کدل داغی رین سین طور طریقی دا مسلمانانو سروی نسل اسمون مسلمانانو داغی نواغستل دا اسلام چی نوخا دا دا کنس پدا دا دا گوش پدا او لولو گوی می جوڑ کری نکری زش پدا بودھائی نکری زی پسر کی خودی گرباتیان و بمباتیان بلی ادا چراروالی جو رپا مستی سر پیروالی کی تالوالی اور بلا او جینا کئی تنبل وینا دا نکری زش پدا تندری اور پوری جوڑ کری حالان کی دیر اسمون دا چو دا فرعون قومو چی پدی عمل عوادت کی مبتلا شو کلا چی برج سور اغسطور نور تا مخامر شی ندائی وی فصلون پخیگی برج سور دای اسطور دا غوی شکلتا نو ہندوان ہوئی چی دا اسطور دا غوی دے او غوا دا غوی موردا نمونگ دا غوا قدر زکتو چه دا زمونگ دا اولا موردا دا برج سور شکل غوا ہوئے دے نو دا دا عبادت شورو کو دا عبادت عربو تو ہم را دے لکر رسوم جاہلیت کی علامہ نجم الدین رحمہ اللہ ذکر کئی چی باران بنکی دا نو دا غوا تلکی پوی بے واخو اچ خرگر واخو اتر او بیاوے اگا وخو تا کلے ور تک اگی بلنبی شروع کی نو غوا لکی بس وزیدا اگی بمندی والی و بابا بے کل دی بوی اس وسیل شروع شوا وسیل مو اللہ تولا تولا غوا اس پل اور مرکول دا پارا اللہ تا سوال کئی چی باران ورن اس بباران کی جی پاربو کی دا چی در آگلی وا حالان کی دا طول دا اندوانو طریقی وی رسمون دا اندوانو طریقی دا اندوانو وی کران بے پا خورو تنبل کران بے او تنبل کنا صدق پارا شدا دا غوا غویت کران دی شدا طور دا بد نظر نبچ کی دا اندوانو طریقی وی اگر اخفن الاغر دا طول طریقی دا مسلمانانو ذکر وایو چی مسلمانانو دا دین ازان بچ کئی دا اندوانو طریقونا او دا خلق انتیائی موزیرو دا اندوانو طریقی ہندوانو پا اندوستان کی چی کل دا اکبر بادشاہ بادشاہی وا نو اکبر بادشاہ پا بادشاہی کی ہندوانو یوشیہ ملا تیار کرو اغت پیسی ورکی شدہ اکبر بادشاہ دیر نیک چلے ہو شیخ عبدالغنی رحمہ اللہ شیخ عبدالقدوس رحمہ اللہ جیو شکل عبدالغنی رحمہ اللہ بدر دادیس نہ پاسی دو نو اکبر بادشاہ بہت پڑھیں سمولی دمرا نیک و اکبر بادشاہ دنیمی شپین آباد میں تھا خوب نہ کولو سونا شپ عبادت کولو لیکن کل چیندوانو اگر شیا فیضی شدد پلار ملا مبارکو فضل اللہ حمد اللہ دا طول کسرا دا سلم کل دا حمداللہ شیرازی دا طول در دور کی شیعو ہندوانو لالچ ورک شدا اکبر بادشاہ دا ہندوانو دین تراوار ہوئی زکر پہ ہندوستان کی دا اکبر بادشاہ بادشاہی شیوان نو په قربانۍ کې به غوان غویان هر سال حلېدل او هندوانو دا منویله. اوس هم په هندوستان کې مسلمانانو سره په قربانۍ کې جګړې کوي چې غوا به نه حلالوي او مسلمانانو سره جګړې کوي چې تاسو به د سرمنې په سپلو نه ګرځئ. دا زموږ خدای بېعزتي ده. پړې به اچولې په دې ملک کې همداسې وو. نن نه څلوېښت پنځوس کاله وړاندې د لرګي پڼو کې به خلک ګرځېدل ځکه د هندوانو هغه اثر چې را مبارک ملا فضل اللہ فیضی احمد اللہ شیرازی دئی بادشاہ دم علم سو صداغت دور لی عالم محمد طاہر فتنی رحمہ اللہ سید سعید علی متقی رحمہ اللہ شاگردو چاچ کنز العمال لکل رے اگے قتل کرل پی اصلو پوریو ترل اور ایختل دم علی ظلم تا شیو اکبر بادشاہ تیار کر سلطان تغلق رحم اللہ آگے پسیدہ کے قتل کر او بادشاہ بھی تا تیار کر چی بادشاہ فزان دا دین جوڑ کا ذکر آتا وہی شیرا نو بادشاہ او دین جوڑ کو دین اکبری دا دین محمدی پزائی دین اکبری جوڑ کر او اعلان یو کر چې جما په پارلیمنت کې به غوان حلالېږي او چا چې د صحابو عزت وکړو نو هغه به قتلېږي. حالان کې اکبر بادشاہ زمانه کې شیخ احمد سرهندی رحمهم الله او مجدد الفسانی رحمهم الله دا چې خلکو چه دا تیار شو او دای مریدان گردیدلو بلکه ددای مریدو اکبر بادشاہ او دارن مابت خان دای دا پیخور گورنر او دا بنگال گورنر مقرر کرو دو منیک سرهو دا مجد مابت خان چنن پیخور کرده دا زدو گورنر دا اکبر بادشاہ او دا داغا دور جماعت جوڑ دی مسجد مابت خان. کلا چی مجدد رحمهم اللہ دا انگریز خلاف کی اگر تحریک کو چلو شیخ احمد رحمهم اللہ و مجدد رحمهم اللہ انگریز گرفتار کرل اکبر بادشاہ اور توئی چکتا سوائی نستاسو پا گرفتاری زام لکوما پا انگریز بلکہ نہ کلہ چھ دئی فتاریخ کی گرفتار شل اکبر بادشاہ سے مانا وا او مابت خان اور توئی سدائے گورنر ہو زد تا سخلاسو مو بدلا اخلم اگور توئی مجدد ہے مملا چنا ز دا اللہ دا دین دا پارا جنگی گما او دا اللہ پا دین بانی ز جیل تزم ما تا دا بدلو غستو آجت نشتا آل غرد دم علی جرم کی اکبر بادشاہ دنیا لارو شدیر اکبری فلم باندھی او بیاد داریت پاکی دا دنیا لارو اکبر بادشاہ دادا دی غلط ملیان و دلاتا دا غلط ملیان چراغ لگ زکا اکبر بادشاہ اعلان کرو چار دین والا تو اختیار دے چپل نظریات چلو لے شما پر پارلیمنٹ کی لکوسم کدھر چلے ہوئی پاکستان کے ال کیا اختیار تھا سوشلزم دے کمیونزم دے آؤ سب سے جوڑ نکل پر عمل کی داخونا پختنوں کے ذکر آگل چدئی نہ سب اغد بنی اسرائیل سر لگے دو بنی اسرائیل کے داخوئینو دا پختانہ اولاد دا بنی اسرائیل وقتی ماں ہوئی زکا دی یعقوب علیہ السلام دو زامنو بلکہ دی یعقوب علیہ السلام یوزیو چی داغ نامو یوزا او داغ یوزا دو زامنو یو آرمینیا او بل افغانیا دا دی یعقوب علیہ السلام پا اولاد کی راتل دا داغت زامن و دو زامن داغت ازوی دو زامن و دو یوزا آرمینیا و افغانیا افغانیا اغا نسل دو پختنو پا افغانستان کی چکر مرد آلک بیک سلور سو پختانو پا افغانستان کی حلال کل نباکی تی دی لاکو ترو تختیدل فدی خورا وزیرستان ممن باجور او پدی لاکو کی افغانیان پاتی شل دا خطک طول دا افغانیا اولاد دے پل نسب از دے کئی خواہ من یوسف دی چھ سمر دا دی علاقی خلق یو من تا یوسف دی وی زمون نسب یوسف دی سر لگی دا دا افغانیا پا اولاد کرے دا خطت خورا او دا طول علاقہ پل تاریخ از دے کئی دی یعقوب علیہ السلام دا غزوی جو زامن آرمینیا افغانیا او دا افغانستان دا رادری او دا مرزا لگ بیت داغ ظلم و ستم دو جن پدی لاکو آباد شیو ندائی کے ماں خوی ندی خپلو کی اتفاق نرازی سنگش بنی اسرائیلو کی نرات لن الغرض اللہ رب العزت بنی اسرائیلو تویلو دو موسیٰ علیہ السلام پا خلا شیوی ویس قال موسیٰ ویاد کیا وقت شیویلو موسیٰ علیہ السلام لی قومی خپل قومتا یا قومی اے زما قوما ان اللہ یقیناً اللہ یا مرکم حکم کئی تاسوتا انتظ بہو بکرا شلال کئی ہوگا اس داغوا لالول سے پارو نو تفسیری ماوردی ذکر کئی تفسیری مدارک ذکر کئی پدا مقام کی اگو ادادی د پارو لیو ہو الالیم معبودوں چی ددائی دا خدای ددائی دلاس اسپکشی زکا دائی دا غوی عبادت کراو چی غالا رکی نو ددائی دلاس و ددائی خدای اسپکشی دائی بے عبادت نکر دا نقطیات تی رسطے وائی ادھر اللہ ویلو انتز بہو بکرا چی علالا کیو غوا قالو نو ویلو دی اتت تخیزنا خوزوا آیا نیچے تمنگ لڑا پٹو کا او موسیٰ نبی تمنگ سر تو کے زکا داغوا خود دئی راؤ کرنا نو تمنگ سر تو کے منہ پل خدا لال کو موسیٰ علیہ السلام ورتو فرمائل قالو موسیٰ علیہ السلام اعوذ باللہ پا پنای غوارم پاللا انا کونا من الجاہلین ششما دا ناپوہانونا دا تو کی دنا پویو کار دیو دنا پوینی ما پنا پوئی باندی دا لانا پنای غوارم قالوی دی ادعو لنا غوارم لرا رب کا دخت ربنا یبین لنا چی بیان کی منگلرا ما ہیا سومر دے دری غوا دیوی اے موسیٰ نبی غال آلو تک دستا منو لیکن یو تپوس کیو ما ہیا سومر دے دری غوا ما ہیا مناتے کوئی چی ماہواؤ ماہیے سرد ذات تپوس کی گی ماہواؤ ماہیے سرد ذات تپوس کی گی منگواؤ نا مناتے کدل تا غلط روان دی مناتے کو غطول عمر پر منطق ناہواؤ او صرف او فلسفہ کی ترک قرآن نسے خبر دی گردل تا دا ماہیے سرد تپوز ذات نکی گی تپوز صفت کی گی خا بلکہ تپوز صفت کی گی ذات نکی گی صفت سدی دے گوا حضر کے دم مناتے کو کار چی اگر پار سے کی خپل خبریں کہی اللہ فرمائی موسیٰ علیہ السلام تقوم وی ماہیا صفت دے ددیغوا سومر دے ددیغوا قالا ویلو موسیٰ علیہ السلام انہو یکیناً شان دادے یقولو آئی اللہ ماہیا تفسیر المانی پدا مقام کی وی ما آلوہا و صفتوہا صفت تپوس اس کو تو ذات نہیں تفسیر المانی کو ربیا ما حال و حال و صفت و حال صد حال و صفت ددی غوا قالا ویلو موسیٰ علیہ السلام انہو یکینا شان دادے یکولو وی اللہ انہا بکرتن یکینا دایا غوا دا لا فارزن نبودی دا ولا بکرنو نزوان دا اوانم بین ذالکا برابر دا پما بین در دوارو خبرو کی اوانم بین ذالک بروئی اوانم بین ذالک برابر دا پما بین در دوارو خبرو کی نارتی دا چرتی تاو کردے چغار وطل دا او نجوتی دا رست راجی بیا دلتوئی لا فارض ولا بکر نہ بڑھئی دا نہ زوان دا وانم بین ذالکا برابر دا پما بین دری دوارو خبرو کی اوانم بین ذالک دلتو اس مسئلہ اتحادی تا تپری خدا امام راضی وئی عمر ددی ان کھولو دا ذکا چتا تے اتحاد والک چن بڑھائی وی او نہ ڈیرا سوانی نسنگ بھائی درمیان بھائی اتحادی مسئلہ ہوا تھا غیر مقلن نہ تپوسو کیا کہنا تو اتحاد نہ من اخلا مجتہدی اوان بے نظالی کا سمانا ہوتا اوان بے نظالی کا برابر دا پما بیندر دوارو خبرو کی ففلو ما تو مرون بسو کیا چوکم کی جتا ہوتا بس چیرتا اللہ و یہو کئی نو قالو نوی دوی ادو لنا غوارا من لرا ربکا دختل ربنا یبین لنا چی بیان کی من لرا ما لولا سرنگ دے دی غوا اے جی تپوس کو دی غوا رنگ بچوی عمر معلوم شو تو کم لکے رنگ بیچی قالا ویلو موسیٰ علیہ السلام انہو یکنن شاندار یکلو وائی اللہ انہا بکرتن یکنن دا وغوا دا صفراو تکزیر دا سات اللون خالص رنگ دی پزیڑوالی کی شبل رنگور کی نشتے تکا زیردا لکدا دیوال تک سپن دے سات اللون خالص رنگ دی پزیڑوالی کی چتک سپن وی بلنگور کی نی تک جری بلنگور کی نی اس دا سے غوا پیدا کول خو مشکل وا سوئی مالونا سرنگ دے دری غوا قالا ویلو موسیٰ علیہ السلام انہو یقیناً شان دادے یقولو آئی اللہ انہا بکرتن یقیناً دا وغوا دا صفراؤ تک زیر دا ساکی اللہ انہا خالد رنگ دی پزیر والی کی تصور الناظرین خنور کئی زر خنور کئی کتن کتا سوچی ور تگوری تک زیر دا نغتا بخنور کی اوزنا سے غوا تک زیر او گوری تو خون کئی کن دا چی غوا بچن تک پیرا کی قالوی بی اے موسیٰ نبی رنگ ام معلوم شو عمر معلوم شو تو کم نکے پرو تپوس بلکو دا تپوسی لے ستا کول چی بس موسیٰ نبی را تو ایک پردائی آگا میں علالہ ہوئی تو زمون دا خدای بیزتی بونش خیال لگے خبرک لکا استاد شاگرد ہوئی چی شاگردا لار سو براڑا نغور توئی جی گرم رالم کے ایخی حلکہ یخی رالا سما سما نبیاوی جی خوگی رالم کے سادا حلکہ سادا رالا خوگی مرالا شوگر میرے نبیاوی کوئین رالم کے نیر را حلکہ کوئین رالا تازا دنے رو بل گرمی دی بیاوی جی گلاس کے رالم کے جام کی الک جام کے رارا تگے ہم دیر رارا گلاس مانے تندہ نماتی گی تو کیا ہوئی جی پورے آرم کی نمدے داؤ سا غیلی مالی کئی چھ داؤ استاد رہا تو ہوئی جڑ رارا ما زان خلاص ہو لے دا پارا نو دائی ہوئی یرا روکے کے نجی توکے خونے کو حچو کی نے کہے جی یو تپوس چو سدے وایا ما ہیا عمر دا دے غاہ سدے نوتوئی لا فارضو ولا بکرے وانم بین ذالک نبودائی داو نزوانا برابر دا پمابین دا دوارو کی او کئی بسارا چی حکم کی گیتا ہوتا نبیادر یوئی یرجی دا عمر معلوم شو لیکن یو تپوس بلکو مال اونہا رنگ بددی غواز چیوی نموسیٰ علیہ السلام ورطوئی انہا بکرت صفراو فاکی اللہ انہا تصور الناظرین دا تک زیر غوا دا بل رنگور کی رشتے خونور کئی کتن کتا دی بیاوی حالوی دوی ادو لنا غرم لنے موسیٰ علیہ السلام ربکا دخپل ربنا یبی لنا چی بیان کی منگا مایا سکار دے دے غوا سکار دے غوا یہ داو تا پوسکو کار مار گئے سکڑے کرا سی جوتی بھئی آرکی بھئی کہ نجی یو تپوس کو دا چی ما ہیا سکار دے دے گوا ان البکرت شاب آلینا یکینا دا غوا دا گڑوڑا شوی دا پمونگ باندی جی دا غوا پمونگ گڑوڑا شواس علیکہ پزالی گڑوڑا کا رب پنو گڑوڑا کر رب خویلی ان تزبو بکرہ بکرے نکر رارا تم یو غوا چی بس راوینی سے لالے کئی خدای چی سمرا تپوس نہ کول نو دمرا زیادی دا خبر دخیش کو نفر کل سلور اعتراضات یو سلور لس لس یو جائے کی چالیس سال تلگو آر بھائی نے سنت تلویر کالا کر دی دن او بیا مفسرین ذکر کئی تو چری دئی دانے میں ویلے ان شاء اللہ لمحتدون یقیناً منگا تو خوش اللہ لمحتدون لار بومو نوی دئی بطول عمر زدی غوا پسی کر دی دلوے کدے ان شاء اللہ نے ویلے دا غوا بدئی تپلا سنوے راغلے طول عمر بگر دے گرانا ہوتا ہے دا یہود بہت سو پوری پر تکلیف انہوں کی خیال لے لیکن سنگے چوز دی انشاءاللہ کے در خیر دکھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی کلچی اوکار کے نوائے انشاءاللہ دا کار کو ما جکہ نبی علیہ السلام نہ صورت کعف کی راضی یو سرے راغلے تپوس کئی چہ صحابی کعف متعلق سوے ذوالقرنین بادشاہ متعلق سوے یاجوج ماجوج متعلق سوے. نبی علیہ السلام یہ صدا راشی حال بدر توائم اور صدا صدا کی سلوی خرجو ہی لے شوا درات فرشتی متعلق ان تپوس کرو سلوی اختم ہو رہا جبریل آگے لنبنی وحی دار آرہ ولا تقول ان لشیم انی فائل ذالک غدا الا یشاء اللہ اے زمان نبی دامو آیا کہ سبا آیا کہ یہ حال بدر تو آئیم وائی انشاءاللہ حال بدر تو آئیم انشاءاللہ وصر وائیم انشاءاللہ حال بدر تو آئیم ذکر سبا پتا ہوتا تو نشتے کے نخا دیوئی سبا بدا کار کوم ضرور بے کوم وائی انشاءاللہ کوم بھی ذکر سبا پتا تا تا شتے کہ تو بروغے ہو کہ رمزور بے مر بے کہ جوان دے بے او بچی دا کار کو بنے کی ذکر حدیث کی رابی چاچی ہوئی دا کار بے انشاءاللہ سبا کو نو دا انشاءاللہ چی ہوئی دا وعدہ کے نرازی او چی انشاءاللہ اینی دی میلی دا وعدہ کے راغا تو وینو کو پدی دا گنانگار انشاءاللہ ویا اگر او سرے مندائی دس لوگ نو چاچی پلا رکی تفوسو کو تیلے کہ چر تروانی پی مندائی تزم غوارا ولم پی داموایا داوایا انشاءاللہ غوارا ولم پی منا انشاءاللہ ور کس دی جیب کی پیسی موجود دی مندائی تزلی بس غوارا ولم انشاءاللہ ور کلا ستا ہوئی چی مندائی تزلے دغوا سودائی ہوکا چی سودائی دغوا ہوکا فدوم رضوم رکی سو جیب تے چی لاس ورکتا کہ جیب پی چاوالو لاس پوری ہوا تو دا جیبنا دا گوڑی جیبنا دے کچش سودا میوں کا اس پیسی چاہو والی دے چی جیب کلاس اور قدق نوی انشاءاللہ چاہ قرآن جیب ہو والو انشاءاللہ وہ سب یاد چل انشاءاللہ چاہ قرآن جیب ہو والو پلا را را آن نے غوائی پر خدا غوائی نہ رستا جیب پی والی شا ہا دکاندار ورتوئی علکہ چاچ ورتوئی انشاءاللہ ہے علکہ غوائی دیوانے وستا دے ہوئی انشاءاللہ چاہ قرآن جیب ہو والو چکور تر آگے خدا ورتوئی سریا کو آدھی را دو اس تا ندے ورتوئی انشاءاللہ چاہ قرآن جیب ہوا لو جبیا انشاءاللہ یاد ہوا ولی انشاءاللہ لو یاد انشاءاللہ وائدہ سار بکو مخا بنی اسرائیلو قدان نوے ویلے علماء لکلیو وَإِنَّ انشاءاللہ علمو تدون او یکی نمو کخوان شاہر بمو قدان انشاءاللہ نوے ویلے جب طول عمر ددی غوا پتی گر دی لیکن دا غوا بے نوے پیدا کرے دیا علماء لکریو اماد الدین ابن کثیر ذکر کریو سلویخ کالا پچی دیتا دا غوا ملاو شوا نو دا دیو یتیم بچی غوا چی دمورو پلار دیر تابدارو دمورو پلار فرمان بردارو غوای پا ملاو بیلا کے پرخوری و زنگل کے لکو چی آلہ دیر بیلو کے غوا پی دا غوا چی دی گر دی دل ہم دا چی صفتون قرآن ویلیو اللہ ورط ویلیو آغا صفتون اغوا کیو منتل اغا غوا غی یتیم نور کولا نور کولا بس دیوی اخلی بن ارزو جی کی حتی چی دا غی یتیم بچی اغا غوائی دا سونی چاندے او دا پیسو سر پسو لوا گا دا غی یتیم بچی تا علماء لکلیو اللہ فائدہ پا جولئی کیا چولے دا وجی دا مور اپلار دا تابداری مور اپلار تابداری کوئی خان فائدہ ملاوی چال چی مور و پلار رضاوی داغ رزق کے برکات وی تنگی جی بنا سری پلار روان دی ویرا دومره گرانی راغه چې دا مور او پلار به مشړو د کوره دی بیا په مور او پلار هم تنگ شي د کوره وباسي روټۍ خوري او رزق خوري نه نه د مور او پلار په تابعداري رزق پراه کیږي ښه نو دا د یتیم بچی غوا هغې سرمنې په سوناو چاندۍ کې ډکه کا او په طولې ورسره واغېسته خو که چېرې دا انشاءالله نه وې ویلې ټول عمر کښې دا غوا نه پیدا کېده ان شاء الله کې ډېره لویه فائده ده نو وایو به کنه قال ویلو موسی علیه الصلاۃ والسلام بلکې ان شاء الله هو موی نو اتیان بی امر الله تعالی مفسرین ذکر کوي دی وی که چېرې د الله خوښ شي نو موږ به لار ومومو د الله حکم به ومنو قال ویلو موسی علیه السلام انه یقینا شان داده یقول وای الله انها بکره یقینا دای وغوادا لا ذلول چندا جوتی تسیر الارض پشلولو دزمکه کی لا ذلول نه ده ذلیله مانا یعنی نه ده جوتی تسیر الارض پشلولو دزمکه کی ولا تسکل هر تاؤ نہیں دے وہ بکرے فصل تو سیر الارض شلول دزم کی غوا کل کئی چی پیوی اترے نور تو ایچی دی ایوی ندا کری ولا تسکل هر تاؤ نہیں دے وہ بکرے فصل فصل چی وہ بکرے خپارا دی تاری کنا اس کو اگارا تو ننشتے تول پمپو نشول مکی بارا تو ندیرو اس نشتے غالبان اکثریت نشتے بھائی جان کی کبھی نوی بات ولا تسکل ہرسا نی دیو بکرے فصل مانا جوتی نہ تھا نی ارک کرے دے نی وی کرے رکھا لا ذلول ارکی نہ تھا کلے کی ارد بانے گوا گوئے تلی نغت کاوی گی او دا زمیدار دی گوا گوئی تا چی پارا دی ترے لئی منچی والو نو اکثر بے وہ تجر سچولے اٹھلائی تنگا تنگا تنگا تنگا یو دل یو زمیدار نا یو منطقی ملا تپوز کو جرا تلائی تا دی غوی تا دی ارد کسل اچولی دا چدا ارد بانی تاوی گے اٹھلائی دی ورد اچولی اٹھلائی اچول کو گناہ دا حدیث کی مرادی گناہ دا نبی علیہ السلام بدا گنگلی دا زناور نمن اوی تا منطقی ملا ورد اوی دا خو گناہ دا دی ست اچولی نغوت استادی دا یو عذر دے وی سو عذر دے وی دا چیزا پا جوارو کی لگیایم گوٹ کو من تو دا آرد بانی چی دا آرد چلی دا غوی چلی دا تلی دک کئی گردی دو سر تنگ تنگ کئی تو ما تا پتہ لگی چی غوی روان دے آرد چلی او چی دا تنگار ادری گی نو ما تا پتہ لگی غوی ادری دا نو زرا پاسم گوٹ پریدم غوی بیا روان تم دا منتی کی ملاورت ہوئی کدا وے پزای ولا لے سر کھو جائی تھن تھن کئی لو بیا نہ ور توئی استاد دی گئی تے لگا تا و دی چل لو ور دی دا تا و دی چلی نہ رے اے جدی تھن تھن کئی الے کدا من دی کی مولا پارسی کی کاری زمیندار چڈے اوزرو تلے چولی وان سار کے سے کارو الگرد زلولن تصیر الارضا لا ذلولن تسیر الارضان دا ذلیلان دا جوتی پشلولو دزمک کی ولا تسکل هر تاونی دو بکر فصل مسلمتن سالم دا لاشیت فیہا لاشیت فیہا یعنی لا عیب فیہا مفسرین ذکر کی سعیب نشتے پدی کی عیب ورکی نشتے چرگنی سلکری بندی وی سفکری بندی وی یا سو نور سو نقصانی ورکی بڑھائی وی نور سو نقصاناتی لاشیت فیہا لائے بسیہا سعیب نشت پدی کی کالوی دی الان الان الان ضرب دے پر ضروب کی دے ضرب مکان نا خود دلتا نہ دے گوڑے خواہ بلکہ دلتا ضرب دے زمان نہ دے دلتا الان اس دی وقت کی قالوی دی الانا اس پا دی وقت کی جیت بلا کی راتو کتا پا پورا بیان اس دی جی پورا بیانو کا منگر جیدو گر جیدو اگا غوا پیو بیلاو جنگل کی دیو یتیم غوا اس دی پورا بیانو کو خان کنور سوی نورم پہ گرانی دا خودل تے بکر خسر کی خودوی مانا یعنی کنور اتراجی میں کو نور پہ گرانی دا نسوی علانا اس ضرب دے در زماننا علانا اس جیت بلا کی رات لوگ تا پا پورا بیان فضب ہوا بسلالے کا غوا غوای علانے وما کادو یا پلون اونو دیچرا کاری کرے وے غوای علانے کاو دیدہ کار نکولو خود چاہو کم ورطا دا اللہ حکم خود دا اللہ پا حکم کی نور تال مٹول کولو نورم خبر جاتے دا نو بس پخپل خوغدی نکولو دا اللہ حکم بس وی منو کنی منو نورم پی گرانے دا گوری جمعی ورز دا نو مرگرو غسل لامبل کپڑی بدلول دا طالبان واضح دلیر لگے زیون نراغلی نو کپڑی بدلول غسل کول سنت طریقہ وا جمعی ورز وا بس پدی با اتفاق کو یو دعاو کے چلا رب العزت پدی دا عمل کل توفیق نصیب